1399 zł. Teraz za jedyne 1249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, poniedziałek, 7 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawdzamy, jak wyglądają kontrole na granicach. W tym serwisie będziemy na jednym z polsko-litewskich przejść. Gwałtowne burze mogą dać się we znaki, najniebezpieczniej będzie na południowym wschodzie. Nad wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej będzie debatował Europarlament. O północy wprowadzone zostały tymczasowe, wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. W Budzisku na polsko-litewskim przejściu jest nasz wysłannik Kamil Zalewski. Powiedz Kamilu, jak przebiegają kontrole i czy powodują jakieś problemy dla podróżnych? Witam ponownie. Kontrole przebiegają dosyć sprawnie. Samochody ciężarowe zatrzymywane są od razu przy wjeździe do Polski na prawym pasie. Oczywiście wyrywkowo. Pozostałe auta wytypowane do kontroli kierowane są na parking, który znajduje się tuż obok. Jest tam ustawiony punkt kontrolny, ale wcześniej patrol Straży Granicznej prowadzi dodatkową selekcję. Pojazdy i pasażerowie nie wzbudzający podejrzeń mogą spokojnie odjechać, a pozostali kierowcy są kierowani do punktu kontrolnego. Dzień dobry, dokumenty do kontroli poproszę. Pana dowód osobisty, prawo jazdy i na samochód. Co jest w środku? Nic, pusty jest. To proszę otworzyć. A co pan tutaj wiezie? Znaczy teraz pusta, tak to kwiaty. Co można więcej powiedzieć? Taka jest okoliczność i tyle. Był pan zaskoczony? Nie, no już od paru dni przygotowaliśmy się. Sprawdzane są przede wszystkim samochody z przyciemnionymi tylnymi szybami, a także busy, ciężarówki i autobusy. W przypadku tych ostatnich funkcjonariusze Straży Granicznej wchodzą na pokład pojazdu i sprawdzają dokumenty pasażerów. Kamil Zalewski, dziękujemy za relację. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców południowo-wschodniej Polski przed gwałtownymi burzami. Może dojść do przerw w dostawach prądu. Alert trafił do mieszkańców Małopolski, Podkarpacia i południowej części województwa lubelskiego. W tych regionach ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i upałem wydał ING. Ulewom towarzyszyć będzie silny wiatr. W poniedziałek jeszcze upalnie na krańcach południowo-wschodnich, tutaj temperatury do 32 stopni, natomiast już na zachodzie temperatury spadną do około 22. Spodziewamy się na przeważającym obszarze burz, porywów wiatru i opadów gradu. I najniebezpieczniejsza sytuacja będzie na południowym wschodzie, gdzie opady deszczu mogą dochodzić do 55 mm, a porywy wiatru lokalnie do 115 km na godzinę. Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Nawałnice zaczną się pojawiać wczesnym popołudniem. Gwałtownie zmieniła się pogoda w Chorwacji. Deszcz, burze i porowisty wiatr mogą niepokoić także w rejonach turystycznych, relacjonuje Piotr Piętka. Chorwackie służby meteorologiczne wydały pomarańczowy alert pogodowy dla Slawonii, Istrii, Kwarneru i Dalmacji. W pozostałej części kraju będzie obowiązywał alert żółty. Już w tej chwili w wielu miejscach Chorwacji występują silne burze i ulewne deszcze. W nocy w rejonie Rijeki strażacy interweniowali 11 razy. W miejscowości Sveti Ivan Zelina, kilkanaście kilometrów na północny wschód od Zagrzebia, spadł grad wielkości orzechów włoskich. Dziś i jutro deszczowo będzie niemal w całej Chorwacji. Temperatury poniżej 30 stopni będą się utrzymywać w tym kraju jeszcze co najmniej do niedzieli. Potem od wschodu spodziewany jest powrót upałów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej to jeden z tematów rozpoczynającej się sesji Europarlamentu w Strasburgu. Dyskusja po południu, głosowanie w czwartek. Beata Płomecka. Zarzuty przede wszystkim dotyczące braku przejrzystości przy zawieraniu umów na zakup szczepionek przeciw COVID oraz ingerencji w wybory prezydenckie w Rumunii. Skrajna prawica domaga się odwołania komisji na czele z jej przewodniczącą. Europejczycy potrzebują uczciwości. Ursula von der Leyen jej nie gwarantuje. Argumentował rzecznik grupy Patrioci dla Europy Alonso de Mendoza Asensi. Pod wnioskiem o wotum nieufności podpisała się część konserwatystów, m.in. europosłowie PiSu. Skrytykowała go natomiast Europejska Partia Ludowa, z której wywodzi się Ursula von der Leyen. Daniel Kester z Hadeków tak komentował. To bardzo nieodpowiedzialne polityczne manewry. Do przyjęcia wotum nieufności potrzeba 2/3 głosów, a w Europarlamencie większość stanowią partie głównego nurtu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczynają się polsko-duńskie wykopaliska na wyspie Wolin. Naukowcy i studenci będą prowadzić badania wczesno-średniowiecznego portu na Srebrnym Wzgórzu. to była we wczesnym średniowieczu dzielnica rzemieślniczo-handlowa Wolina, który był wówczas ogromnym miastem Słowian i Wikingów. I będziemy badać ten port. Wiemy, że on tam jest, tylko chcielibyśmy dowiedzieć się o nim dużo więcej i o relacjach, jakie zachodziły między Słowianami i Wikingami. Mówi dr Wojciech Filipowiak z Polskiej Akademii Nauk. Prace na miejscu wykopalisk zaczną się jutro i potrwają do końca sierpnia. Od 15 lipca będą otwarte dla publiczności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południowym wschodzie burzowo, w pasie dzielnic centralnych też pochmurno, z przelotnym deszczem, miejscami także pojawią się burze. W Ustce 20 stopni, we Wrocławiu 21, w Gdańsku 22, w Poznaniu i Szczecinie 23, w Warszawie 24, w Krakowie i Augustowie 26, najwięcej w Rzeszowie 30 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Muzyczna poczta UKF. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nóg? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień, miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. mnie niesie coraz szybciej życia nóg. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już naszego dzieciństwa. Zespół Breakout otworzył nasze spotkanie w audycji Muzyczna Poczta UKF-u. Zaczynamy kolejny tydzień z pocztą w wydaniu letnim, przypomnę Państwu. Od 11 do 13 spotykamy się, aby słuchać naszych ulubionych piosenek wybranych przez słuchaczki i słuchacze Trójki na tej antenie. Rzeka dzieciństwa na początek. Witamy Olga Szućko, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Zapraszamy Państwa do układania tego programu, bo to na tym polega idea muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl to właśnie od pana Tomka. Jak podpisał pan Tomek, słuchacz Trójki od zeszłego wieku w nawiasie z wymuszonymi przerwami. Zatem panie Tomku, dla ochłody przede wszystkim z tych emocji politycznych słuchaliśmy wspólnie Rzeki Dzieciństwa Breakoutu. A propos pogody, na szczęście dzisiaj jest już trochę chłodniej, przynajmniej w Warszawie. Patrzę przez okno w studiu M2, studiu imienia Andrzeja Turskiego w tej chwili. Specjalnie dla Państwa relacjonując pogodę z Myśliwieckiej 357. No dobrze, ale spotkaliśmy się tutaj, aby tych naszych ulubionych piosenek posłuchać, bo przyznaję, że często trafiają Państwo w to, czego słucham, co prezentuję w moich autorskich audycjach, właśnie trafiając tymi wyborami w muzycznej poczcie UKF-u. A zatem ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Dzień dobry, Maciek z Pabianic. Chciałbym za Państwa pośrednictwem złożyć życzenia takie spóźnione, imieninowo-urodzinowe dla mojego kolegi. I jakby mógł prosić coś zespołu Varieté w ten upalny dzień, taką zimną falę. O utwór obojętny jaki, poproszę. Zasłania ciągle mgła. To co Staję się tym. Wiedział, gdzie są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą twoich rzek i znowu ktoś przestawił kamienie i znowu ktoś przestawił. Legenda polskich lat 80. zespół Varieté. I znów ktoś przestawił kamienie. To jeden z tych utworów, które pamiętam z listy przebojów programu trzeciego sprzed, nie ukrywajmy tego faktu, 40 lat. Notowanie 180. 14 września 1985 roku. Debiut na liście tej piosenki i 13 tygodni w zestawieniu. Od tego właśnie jest muzyczna poczta UKF-u, abyśmy sobie te nasze ulubione piosenki przypominali i nucili je, te ważne utwory dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Kolejny list jest od pana Witka z Żywca. Przesyła dla państwa pozdrowienia i prosi o utwór Vampire Weekend Holiday. Zespół Vampire Weekend Holiday. Pozdrowienia dla tych wszystkich z państwa, którzy właśnie na wakacjach i właśnie na urlopach. I gra państwu Trójka w ten czas, kiedy można odpocząć i poświęcić się słuchaniu radia, czego państwu nie powiem, że zazdroszczę, bo właściwie jestem w pracy, ale też mogę słuchać radia i to mnie bardzo cieszy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Arkady z tej strony, jeszcze raz dzień dobry. A może w annałach pewnie przepastnych polskiego radia Eugeniusz Bodo i Zimny Drań? Na ten właśnie jakże uroczy dzień. Chwilo trwaj. Pozdrawiam serdecznie. Posłuchajcie mej piosenki i o litość blagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, wzruszą marmur, beton, glas.

martwe drzewo. I myślę, że to jest moment, w którym powinniśmy cofnąć się do tej sytuacji, w której wykonałeś to zdjęcie, bo powiedziałeś, że te warunki mają znaczenie. To jak wyglądał moment zrobienia tej fotografii? W ogóle o fotografii myślę jako o medium, które w swojej istocie, w swoim procesie trwa zdecydowanie dłużej niż sam moment wykonania zdjęcia. Istotne są powody, dla których wykonujemy zdjęcia. Istotne jest również to, co pokazuje ostatnia książka, jak te obrazy funkcjonują w naszej pamięci. Czyli jest to proces zdecydowanie dłuższy od momentu wykonania zdjęcia. Był to taki moment, kiedy byłem w trakcie pracy nad drugim rozdziałem swojej pierwszej książki, Push the Sky. Marzec 2015 roku. Drugi rozdział był dość osobisty. Opowiadał o rozstaniu, zakończeniu relacji. Chciałem w taki symboliczny sposób zakończyć tą część. W marcu 2015 roku było całkowite zaćmienie słońca. Wybrałem więc na mapie malutką miejscowość w Łotwie, która nazywa się Kolka, i tam udałem się w taką tygodniową podróż. Jednak warunki atmosferyczne mnie pokonały. Kiedy dojechaliśmy, wtedy na tą wyprawę zabrałem swojego przyjaciela Aleksa. Był takim towarzyszem tych wydarzeń wtedy. Okazało się, że pada, że zaćmienie po prostu nie będzie widoczne. To był też taki moment w mojej fotografii, gdzie trochę zastanawiałem się, co dalej. W mojej fotografii zawsze było tak, że to, co wydarzało się w moim życiu, w jakiś sposób przeplatało się też z twórczością. Starałem się, żeby te dwa światy nie były od siebie odrębne. Pokonany przez te warunki atmosferyczne, przechadzałem się po tej plaży, znalazłem tam mnóstwo drzew, które leżały na plaży, częściowo w wodzie, częściowo na piasku. I jedno z nich właśnie przykuło moją uwagę. Widziane z odpowiedniego miejsca przypominało mi właśnie osobę z długimi włosami, czyli pewien taki właśnie motyw widziany w naturze, jednocześnie odnoszący się symbolicznie do osoby, do kształtu. Zarejestrowałem to zdjęcie właśnie wtedy aparatem Polaroid. Ta cała wyprawa była jak taka podróż troszkę przez taki labirynt. Poczułem po prostu tak, jakby ten wyjazd do Kolki, do tej małej miejscowości, był pewnego rodzaju rozwidleniem, w którym szukałem drogowskazu. I właśnie ten drogowskaz otrzymałem po zrobieniu tego zdjęcia. Wtedy właśnie zainteresowałem się relacjami natury i kultury. Tym, jak z obserwacji natury wielokrotnie tworzone były nasze kody kulturowe. Pojechałeś coś zamknąć, a tak, coś się otworzyło. Tak, ale właśnie o tym staram się powiedzieć, że nie było to jasne, że się otworzy. To był też taki moment, gdzie mocno zastanawiałem się, czy po prostu nie zająć się czymś innym. Miałem wiele rzeczy do przemyślenia, więc tak, trochę zdałem się na to, co przyniesie los w tym momencie. I to zdjęcie wytyczyło nową ścieżkę, którą zajmowałem się następnie przez kolejne lata. To zdjęcie trafiło też do twojej najnowszej książki w dwóch różnych formach. W jednej jako przefotografowana część twojej instalacji, a w drugiej jako takie rozłożone na kawałki, rozkruszone zdjęcie. Oczywiście ten gest również odzwierciedla pewien stan ducha, który wykonując to zdjęcie odczuwałem. Każde rozstanie jest pewnego rodzaju katastrofą, ale dlatego właśnie, że nie wiemy, dokąd ono prowadzi. Wtedy jeszcze nowe się nie rozpoczęło. I ten moment zawieszenia, który też można symbolicznie porównać z zaćmieniem słońca, poczułem sens dalszego działania i wiedziałem, gdzie teraz należy pojechać. Zdjęcie, o którym opowiadał Piotr Zbierski, można oglądać od dziś na wystawie w ramach OFF Festiwalu. A wkrótce swoją premierę będzie miała nowa książka Piotra Zbierskiego, z której będzie można dowiedzieć się o fotografii jeszcze więcej. 11.35, wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF-u od pana Roberta List. Jak się podpisał stały słuchacz od 40 lat, pan Robert. Dzień dobry, dawno nie słyszałem Prince'a w Trójce. Bardzo proszę o utwór Kiss. Don't need experience. Poczcie UKF-u. Tak zaczęliśmy ten tydzień. W poniedziałek muzyczna poczta UKF-u właśnie dzięki Państwa zamówieniom brzmi tak, a nie inaczej. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Kolejny list przyszedł do nas z Niemiec i oto jego treść. Wychowaliśmy się na trójce i nadal jej słuchamy z dorosłymi już synami. To cudny kontakt z Polską, gdyż mieszkamy w Niemczech. Prosimy o utwór Mieszkam w wysokiej wieży. Pozdrawiamy z Angelburga, Elwira i chłopaki. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Wieża radości, wieża samotności. Zespół Sztywny Palazji w muzycznej poczcie UKF-u. Za kwadrans południe, to jak Państwo doskonale wiedzą, jest czas na lekturę w Trójce. A cykl trójkowych seriali książkowych Lata 2025 rozpoczynamy fragmentami biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra, autorka książki, badaczka kultury i literatury, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, na wiele swoich pytań dotyczących Anny Iwaszkiewicz z domu Lilpop nie uzyskała odpowiedzi. Sylwia Góra dedykuje tę książkę wszystkim kobietom, które pozostają w cieniu. My wybraliśmy 12 fragmentów tej biografii, a do ich przeczytania zaprosiliśmy Danutę Stenkę, aktorkę Teatru Narodowego w Warszawie, także dwóch teatrów radiowego i telewizyjnego, znaną z filmów Chopin Pragnienie Miłości, Katyń, Ladies, Hater. Kaszepkę, jedyną aktorkę, która potrafi pokazać piękno języka kaszubskiego. Wakacyjna lektura w Trójce. Przeczytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Zapraszam, Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Na jej życiu zaważyła decyzja matki, Jadwigi, o opuszczeniu rodziny dla Józefa Śliwińskiego i zmianie wyznania, by móc ponownie wyjść za mąż. Hania miała wówczas 2 lata. Dzieckiem opiekowali się ojciec Stanisław Wilhelm Lilpop i jego siostra Aniela Pilawic. Stanisław chorował na depresję. Leczył się m.in. u doktora Jana Gallusa, który będzie również lekarzem Anny. Choroba psychiczna jest tematem tabu w rodzinie Iwaszkiewiczów, a wcześniej Lilpopów. Miała wpływ na życie nie tylko samej Anny, ale też całej rodziny. Dlatego to właśnie od tego wątku zaczyna się ta opowieść. Jednak nie byłaby ona prawdziwa i pełna, gdyby całe życie Iwaszkiewicz czytać właśnie przez pryzmat zaburzeń psychicznych. Anna to utalentowana twórczyni, choć sama w to nie wierzyła. Czasy, społeczeństwo, w którym żyła, lektury, które czytała, wszystko to mówiło jej, że kobieta nigdy nie osiągnie tego, co może osiągnąć mężczyzna. A jednak zostawiła po sobie dzienniki, szkice, eseje, wspomnienia oraz tłumaczenia, które pokazują, że umiała snuć opowieści, potrafiła panować nad językiem, że miała szeroką wiedzę i dobre wyczucie stylu. Ale to jej mąż, Jarosław Iwaszkiewicz, był w ich domu twórcą. Ona pozostawała w cieniu, kreując dla niego przestrzeń, w której nic nie będzie go rozpraszać, w której będzie miał idealne warunki do pisania. Zawsze obecna, ale jakby tylko trochę. Wielu gości stawiska zabiegało o jej uwagę, uśmiech, rozmowę, dobre słowo. Miała doskonałą intuicję do poetów. Budowała wokół siebie niezwykłą aurę. Osoby ciepłej, choć niezwykle zdystansowanej. Miała swoje zwyczaje, czy, jak mówili niektórzy, dziwactwa. Anna Iwaszkiewicz wciąż się chowa, ukrywa w swoim milczeniu i samotnych wyjazdach nad morze, w góry, do sanatoriów, gdzie leczy nerwy. Jedynie czasem nieco się odsłania. W zapiskach, które nazywa swoim pamiętnikiem, tłumaczeniach, wyborach czytelniczych, muzycznych, teatralnych, w słowach pisanych w listach do męża, ciotki, przyjaciół, córek, wnuków. Ta książka to także podróż, którą odbyłam, dosłowna i metaforyczna, śladami Anny Iwaszkiewicz. Nie pozostało ich wiele. Zaczniemy ją w stawisku, kiedy Anna była już u schyłku życia. Opowiedzą o niej osoby, które ją znały. Nie tylko wnuki, ale też przybrany syn Wiesław Kępiński czy sąsiad z Podkowy Leśnej Daniel Olbrychski. Będziemy jej towarzyszyć na wszystkich etapach życia. Nie zawsze po kolei, ale właśnie taka forma opowieści wydaje mi się najbliższa i najwłaściwsza mojej bohaterce. Zdaje się bowiem odpowiadać tym wszystkim światom, które istniały w jej świadomości. Idzie szybko i pewnie. Nie czuje zmęczenia. Wokół tylko las, który zawsze był jej ostoją, dawał ukojenie. Od 1928 roku, kiedy zamieszkali tu całą rodziną, stawisko zmieniało się wraz z nimi. Z nią. Anna jest już wtedy ponad 80-letnią. Wnuk Anny jesienią 2022 roku wraca pamięcią do tamtych miesięcy. W ostatnim roku życia, wiosną, babcia zaczęła okazywać jakąś nadmierną ruchliwość. Znikała na całe dni. Anna spaceruje po stawisku. Rzadko się odzywa. Zdaje się przebywać w zupełnie innym miejscu, a może też czasie. Miewa jednak przebłyski świadomości. Spacerującą po stawisku Annę pamięta Daniel Olbrychski. W czasie kręcenia Brzeziny konsultował się z pisarzem. Pod koniec lat 70. stałem się właścicielem działki z weekendowym domkiem w Podkowie Leśnej. Około 100 metrów od stawiska. Wieczorami, spacerując po zalesionych uliczkach, spotykałem idącą energicznie siwą, szczupłą kobietę. To była pani Ania. Na moje pozdrowienia nie odpowiadała. Mówiła coś do siebie. Nie zwracała na mnie uwagi. Nic dziwnego. Rozmawiała pewnie z Baczyńskim, Tuwimem, Lechoniem, Słonimskim, Ireną Krzywicką. Uśmiechała się. Pewnie była szczęśliwa. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. Za nami pierwszy z 12 odcinków, których posłuchamy wspólnie w Trójce o tej porze do 24 lipca. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz. Pięknie dziękujemy. Zapraszamy na jutro.